Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 marca, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. I policja mówi o ataku terrorystycznym. Za chwilę w serwisie Trójki wrócimy do wydarzeń w okolicach brytyjskiego parlamentu. Połączymy się z naszym korespondentem w Londynie. PO i Nowoczesna chcą bliżej współpracować w Sejmie. Mowa jest także o wspólnych listach wyborczych. Coraz bardziej tragiczne żniwo zbiera powódź w Peru. Nie żyje co najmniej 75 osób. Brytyjska policja uznaje incydent przed brytyjskim parlamentem za atak terrorystyczny. Serwis Trójki, zaczynamy od informacji z Londynu. Mężczyzna, który zaatakował nożem policjanta, został zastrzelony przez funkcjonariuszy. Niemal w tym samym momencie na moście westminsterskim samochód wjechał w pieszych. Kilkanaście osób zostało rannych. Czy policja wiąże ze sobą te dwa ataki? O to pytamy naszego korespondenta w Londynie, Adama Dąbrowskiego, z którym mamy połączenie. Dzień dobry. Odpowiedź na to pytanie jest jeszcze za wcześnie. Policja określa te wydarzenia jako wydarzenia ciągle trwające, ciągle rozwijające się. Apel funkcjonariuszy do mieszkańców Londynu i do turystów, aby omijali centrum. Apel do posłów i lordów przebywających właśnie w budynku parlamentu, żeby pozostali tam, gdzie są. Budynek parlamentu Westminster, pałac Westminster został odcięty od świata. Stacja Westminster zamknięta. Według doniesień BBC, potwierdzonych jakiś kwadrans temu, napastnik nie żyje. Policja oficjalnie mówi, że dopóki nie pojawią się inne przesłanki, traktuje to jako atak terrorystyczny. Atak, który nad Londynem, nad wyspami wisiał już od dłuższego czasu. Od około 2 lat tu na wyspach obowiązuje przedostatni poziom alarmu antyterrorystycznego, oznaczający, że atak jest bardzo prawdopodobny. Wszystko wskazuje na to, że właśnie się zmaterializował. Adamie, czy możesz nam powiedzieć, co policja, jakie są te najnowsze informacje, co policja mówi o samym wydarzeniu? Tak jak powiedziałem, większość informacje na razie są szczątkowe. Nie wiemy nawet, czy jesteśmy w stanie połączyć te dwa wydarzenia, czy jesteśmy w stanie połączyć próbę dostania się nożownika na teren parlamentu z tym, co wydarzyło się u wylotu mostu Westminster, a więc z samochodem, który wbił się w barierki oddzielające budynek parlamentu od reszty miasta. W wyniku tego drugiego wydarzenia miało dojść do obrażenia, miało odnieść około 12 osób, chociaż oczywiście bilans ciągle musi być aktualizowany. Wiemy jedno na pewno, wiemy na razie przynajmniej, że nie mówi się o ofiarach śmiertelnych. Adam Dąbrowski, dziękujemy za najnowsze informacje z Londynu. I jeszcze informacja z Downing Street. Spotkanie brytyjskiej premier Theresy May z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim w Londynie będzie opóźnione lub odwołane. To jest ostatni komunikat płynący z Downing Street 10. Przypomnę, to spotkanie miało się rozpocząć o 16:30 czasu polskiego. W serwisie Trójki teraz krajowa polityka. Nowoczesna i PO zacieśnią współpracę, poinformowali po spotkaniu przedstawiciele obu partii. Wiadomo, że mają zostać powołane zespoły, które mają na bieżąco dogadywać się w sprawach sejmowych. Platforma deklaruje też gotowość budowania wspólnych list wyborczych w wyborach samorządowych, mówi poseł Zbigniew Konwiński. My jesteśmy gotowi na taką współpracę przy tworzeniu wspólnych list do sejmików w wyborach samorządowych. Jesteśmy gotowi również do współpracy z Nowoczesną w sprawie wystawienia wspólnych kandydatów na prezydentów, burmistrzów miast w Polsce. Wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer deklaruje poparcie wniosku PO o wotum nieufności wobec rządu, ale pod pewnym warunkiem. Poprosiliśmy o to, żeby wyjaśniono nam, jak będzie wyglądało wystąpienie ze strony Grzegorza Schetyny jako wnioskodawcy, no bo on jest wnioskodawcą wotum nieufności. Wniosek PO ma do końca tego tygodnia zostać złożony w Sejmie. Kandydatem Platformy na nowego premiera jest Grzegorz Schetyna. Wiadomo, że wniosku nie poprze Kukiz 15. Lider Paweł Kukiz mówi, tu cytat, wiemy jaką liczbę posłów ma Prawo i Sprawiedliwość. To polityczna gra PO, która prawdopodobnie skończy się za jakiś czas wyeliminowaniem Ryszarda Petru ze sceny politycznej. A na koniec serwisu Trójki mamy informację z Peru, gdzie ludzie zmagają się z tragiczną w skutkach powodzią. Według ostatnich informacji żywioł zabił co najmniej 75 osób. Rafał Motriuk. Wśród ofiar jest także prawie 300 osób rannych, 20 zaginionych i ponad 600 tysięcy poszkodowanych, wynika z rządowych informacji. Peruwiańska meteorolog Raquel Loyaza mówi, że przyczyną są nadzwyczaj wysokie temperatury oceanicznych wód. W mieście Piura w ciągu 24 godzin spadły 252 mm deszczu. Tego jeszcze nie było w historii Peru. Ulewy są wynikiem El Niño, ciepłego zjawiska na Pacyfiku. Zdaniem niektórych naukowców, naukowców zmiany klimatu oznaczają, że El Niño będzie coraz intensywniejsze i coraz częstsze. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej ekstremalne zjawiska klimatyczne z 2016 pojawiły się także w tym roku. Chodzi o rekordowo wysokie temperatury i stężenie dwutlenku węgla oraz postępujące topnienie lodu w Arktyce. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To wszystkie informacje teraz o 17.30 w Trójce Wiadomości w skrócie. Teraz sport w Trójce, Monika Sołkowska. I zaczynamy od naszej piłkarskiej kadry narodowej i od tym razem nie najlepszych wieści ze zgrupowania. W towarzyskim meczu z Czarnogórą nie będzie mógł zagrać Grzegorz Krychowiak. Kontuzja żeber wyklucza z gry w niedzielnym meczu Grzegorza Krychowiaka. Urazu piłkarz nabawił się podczas treningu w klubie Paris Saint-Germain, a teraz będzie musiał odpocząć od gry. Jak długa przerwa czeka Grzegorza Krychowiaka, zdradza lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Złamane żebro leczy się kilka tygodni. Dłużej trochę, jeśli złamanie jest w odcinku kostnym, tutaj jest złamanie w odcinku chrzęstnym. Jest to odrobinę mniej bolesne w życiu codziennym, w treningu tak samo, ale leczy się trochę szybciej, także myślę, że około 3 tygodni do powrotu do pełnego treningu. I bez Krychowiaka cel drużyny się nie zmienia, mówi Michał Pazdan. To spotkanie, które my musimy wygrać tak naprawdę, bo dzięki temu otworzy się autostrada do mistrzostw świata. Wtóruje mu Bartosz Bereszyński. Jedziemy po 3 punkty, to chyba świadczy o tym, że chcemy to spotkanie wygrać. Polska jest liderem w grupie, Czarnogóra traci do nas 3 punkty. A mecz w Podgorzycy w niedzielę o 20.45. Warszawa, Adam Malecki. Mamy też kilka zmian personalnych na ważnych stanowiskach w lidze. Czesław Michniewicz nie jest już trenerem piłkarzy Brukbetu Termaliki Nieciecza. Klub rozwiązał z nim umowę z powodu słabych wyników drużyny w rundzie wiosennej. Zespół jeszcze ani razu w tej rundzie nie wygrał. Nie wiadomo, kto teraz poprowadzi drużynę z Niecieczy. Bogusław Leśnodorski nie jest już natomiast prezesem Legii Warszawa. Pozostanie jednak w klubie i będzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Leśnodorski był prezesem od grudnia 2012 roku. Funkcję objął teraz Dariusz Mioduski, który został także jedynym właścicielem klubu. Kupił bowiem udziały od Macieja Wandla i od Leśnodorskiego. Piłkarsko przypominam jeszcze, że dziś wieczorem towarzysko zagrają Niemcy z Anglią. Będzie to ostatni reprezentacyjny występ Lukasa Podolskiego. Sporo emocji czeka dziś kibiców siatkówki. Po porażkach w pierwszych meczach pierwszej rundy fazy pucharowej Ligi Mistrzów wszystkie 3 polskie zespoły grają rewanże pod ogromną presją. W najlepszej sytuacji jest Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która z Biłgorie Białgorod zagra tym razem u siebie. PGS Kra Bełchatów i Jasek Orasowia Rzeszów jadą do Włoch. Skra podobnie jak Zaksa gra dziś, a Resowia jutro. Monika Hojnisz i Łukasz Szczurek zdobyli złote medale w biegach ze startu wspólnego podczas biatlonowych Mistrzostw Polski, które rozgrywane są w Jakuszycach. Jutro zostaną rozegrane biegi na dochodzenie. Wieczorem i w nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na południu i na wschodzie okresami opady deszczu. Temperatura w nocy od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 w centrum i do plus 4-6 maksymalnie na zachodzie i na południu. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami. Na północy bez opadów, a na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu możliwe. Czyli generalnie tak jak dziś. I temperatura też bez większych zmian od 8 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Suniesz z szumem sam po szosie. Nic dziwnego, żeś nie w sosie. Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. W dobrej cenie. Allegro. Czegoż szukasz? Halo? Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Wielka Loteria Paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj Paragon i wygraj tysiaka. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo. Ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolować wagę ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece. W tym roku Wielkanoc zapowiada się wyjątkowo. Wyjątkowo radośnie. Wyjątkowo beztrosko. Wyjątkowo rodzinnie. I przede wszystkim wyjątkowo smacznie. bo od jutra w Lidlu. Deser tiramisu 8,99 za 500 gramów, 8,99. A kawa ziarnista Costa Rica Terrazzo 17,99 za 500 gramów, 17,99. Wielkanoc będzie wyjątkowa z produktami marki Deluxe. Lidl, co tydzień coś nowego. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej, a później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60 już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 10,5 minuty po 17.22 i 7 trójek. Ja mam wrażenie, że chyba mi umknęła pewna wiadomość, ale co to jest bumbulowanie i co to znaczy, że woda jest bumbulowana? Bo jakoś nie usłyszałam chyba. Woda bumbulowana to jest woda przepuszczona przez bumbulator i ona jest bardzo podobna do zwykłej wody, tyle że jest bumbulowana i jeżeli piliby państwo taką wodę z bumbulatora, tego urządzenia, 2000 takie urządzenie kosztuje, no to taka woda jest dużo lepsza i lepiej się śpi i w ogóle. Chciałem trzy słowa w sprawie bulbulatora, bo to dość poważna kwestia. Po prostu słuchając, chciałbym tylko zauważyć, że bulbulator to jest naprawdę poważne urządzenie, bo to jest trójzelowy, prokolowy badanizator bulbulatorów. I tutaj pani widzę nie daje wiary w to, a po prostu z tego, co wynika z opisu, jak jest elektronika wewnątrz, zakładam, że pan redaktor ma człapy do bulbulatora i to jest model z wichajstrem. No właśnie, się zgadza wszystko. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Już za chwilę zaśpiewa Agnes Obel, a za dwie chwile usłyszymy Tomka Gorazdowskiego, który jest gdzieś w Azji. So sweet and slow, dug out from below there to then the gods, a crib that will hold hands all tight and close, all around my throat. I'll kingdom. Panie redaktorze, jak słyszałem, dziś jest Światowy Dzień Wody. No, z wodą to różnie bywa, w każdym razie jest jej na pewno coraz mniej. Po kilku takich małych jeziorkach, w których łowiłem ryby, w latach 40. i 50. zostały małe plamy. Ale adrem, u nas nie marnuje się żadna kropla wody, która spływa z dachu. Mamy specjalne beczki, do tych beczek ta woda spływa i jest wykorzystywana do podlewania działek i nawet innych czynności takich w ogrodzie. Gdyby tak każdy zadbał o to, żeby skorzystać z wody opadowej i wykorzystać ją dla celów gospodarczych, to na pewno byśmy mieli dużo z tego korzyści. 22 i 7 trójek. To był telefon z Mazur. Dziękuję panie Adamie. A teraz widokówka z Azji. Tomek Gorazdowski jest wciąż w Wietnamie i dziś będzie smakowicie. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Dziś chyba już ostatni raz zabieram Państwa do kuchni, ale wietnamska kuchnia jest tak znana i tak świetna, że grzechem byłoby tego nie zrobić. Kraje, które są na mojej drodze, jeszcze Laos, Birma, Bangladesz, z kuchni są mniej znane. A więc kuchnia wietnamska. Jeżeli o nią chodzi, by jej spróbować, o niej posłuchać, trzeba przyjechać do Hoi An w środkowym Wietnamie. Dlaczego tu? A to się zaraz wyjaśni. Madame Vy jest znaną na rynku restauratorką prowadzącą szkołę gotowania. Napisała książkę Taste Vietnam, The Morning Glory Cookbook. Kocham gotowanie, dużo gotuję, zarówno jeżeli chodzi o kuchnię z północy i południa. A co może nam pani powiedzieć o wietnamskiej kuchni tak generalnie? Mamy tu wpływy kuchni tajskiej i chińskiej. W środkowej części kraju, skąd pochodzę, są jeszcze wpływy francuskie. A co w kuchni wietnamskiej jest najważniejszego? Świeżość i balans. Balans pomiędzy yin i yang. Wszystkie kombinacje pomiędzy kruchością, miękkością, czymś delikatnym, ciągnącym się, rozpływającym w ustach. Oraz smakami, słodkim, kwaśnym, ostrym, gorzkim i słonym. Wszystko razem. Kombinacje, które tworzą balans, harmonię. Wietnamską kuchnię możemy podzielić na regiony. Północ, z racji bliskości Chin, jest inna. Tam kuchnia jest bardziej tłusta, kwaśna, łagodna. Kuchnia środka, środkowego Wietnamu, jest bardziej ostra, pikantna, a ta z południa bardziej słodka. Dlaczego Hoi An jest słynne w Wietnamie ze swojej kuchni? To dobre pytanie, bo mieliśmy tu sporo obcych wpływów, a to z powodu portu, swego czasu najważniejszego w kraju. Mieszanka kultur, wymiana doświadczeń. Mieliśmy tu Portugalczyków, Japończyków, Chińczyków, Holendrów, no i Francuzów. I wszyscy coś po sobie zostawili. Jedzenie w Hoi An jest bardzo zróżnicowane. Połączenie wszystkiego skutkuje świetnym zrównoważeniem. Na przykład najsłynniejsze tutejsze danie, cao lao, makaron, wieprzowina i zielenina. To taki gruby, tłusty makaron, który rozpoznają Japończycy, podobny do ich udongu. Wieprzowina w takiej postaci, jak w tym daniu, jest charakterystyczna dla Chińczyków, a na górze i Francuzi znajdą coś, co im nie będzie obce. Do tego cała masa naszych lokalnych ziół. To tworzy znakomitą kombinację zawartości i smaku. Każdy w tutejszej kuchni znajdzie kawałek siebie i to tworzy kulturę Hoi An i jego kuchnię unikalną. A jeżeli chodzi o twoją szkołę gotowania? Szkołę otworzyłam ponad 20 lat temu. Teraz możemy szkolić tu ponad 100 osób dziennie. Jest sporo programów, z których można wybierać. Najkrótszy, który polega głównie na podpatrywaniu, oglądaniu z tyłu, co dzieje się w kuchni, podglądaniu jej tajników, nazywa się program próbny. Ze wszystkimi kursantami udajemy się najpierw na market w Hoi An, żeby zobaczyć, jak kupuje się produkty od sprzedawców. Próbujemy, smakujemy, wąchamy, uczymy się, jak wybierać, na co zwracać uwagę. Dla mnie to w gotowaniu najważniejszy proces. To me, this is the most important process. You cannot make Nie można ugotować dobrej rzeczy, nie wiedząc jak i jakie składniki dobrać. U was idziecie do supermarketu, wszystko jest takie same, popakowane, patrzycie tylko na cenę. Tu jest zupełnie inaczej. Dla nas to coś więcej. Ja kupując wiem, skąd pochodzi to warzywo, na jakiej rosło glebie, skąd pochodzi ten kurczak, czym był karmiony. No i można przystępować do gotowania. No, albo jedzenia. Kao lao. Spring rolls świeże w makaronie ryżowym z krewetkami. Kaczka w sosie z marakui. Muszę powiedzieć, że jest w czym wybierać. A Madame V szykuje jeszcze tygodniowe i dwutygodniowe kursy gotowania. To już chyba dla absolutnych zapaleńców. Gdzie byłeś na wakacjach? Gotowałem przez 2 tygodnie w Wietnamie. No ale jak widać, sporo jest takich, którym się to podoba. Smacznego. Co dziś na kolację? Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro i do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja, w podróży do księcia Butanu. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Polecam Państwu stronę facebookową Tomka, Kierunek Azja, w podróży do księcia Butanu. Tyle, że jedno zastrzeżenie dziś, jeżeli są Państwo przed obiadem, to proszę jeszcze poczekać, zjeść obiad i potem dopiero zajrzeć na tę stronę facebookową, bo tam są zdjęcia tego, o czym Tomek opowiadał, i Kao Lao, między innymi, tak mi się wydaje, że to to. I to szczególnie na kimś, kto jeszcze jest przed obiadem, to robi wrażenie duże. Tak więc polecam. 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, to jest nasz telefon i adres elektroniczny. Cały czas jednym okiem kontrolujemy to, co dzieje się w Londynie, gdzie doszło do ataku terrorystycznego. Jeśli chodzi o spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który dziś z nieoczekiwaną wizytą udał się do Londynu, by spotkać się z premier Theresa May. To spotkanie jest opóźnione lub odwołane. No to z komunikatu Polskiej Agencji Prasowej, która powołuje się na Downing Street. Prawdopodobnie być może do tego spotkania w związku z sytuacją w Londynie nie dojdzie. A jeśli chodzi o wydarzenia w Londynie, no wciąż zbierane są informacje, wciąż jeszcze duży chaos informacyjny. W tej chwili agencje podają informacje z Londynu, iż jedna kobieta zmarła w wyniku wydarzeń w pobliżu gmachu parlamentu w centrum Londynu. To jest informacja Associated Press, która powołuje się na londyńskie źródła medyczne. Ale jeśli chodzi o szczegóły, o to, co się wydarzyło, ilu było napastników, ilu jest rannych, tego wciąż jeszcze nie wiadomo. 22 minuty po 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Już za chwilę o obostrzeniach związanych z zagrożeniem terrorystycznym, o obostrzeniach w samolotach amerykańskich i brytyjskich linii lotniczych dla obywateli niektórych państw, ale te obostrzenia zostały wprowadzone, zanim jeszcze doszło do tego dzisiejszego ataku w Londynie. Tak więc te rzeczy są niezwiązane. Na pierwszy rzut oka oczywiście. 22 minuty po 17. Wracając do naszego urządzenia, czy do zamontowania bumbulatora z wichaństwem potrzebny jest iZol, pyta słuchaczka. Chciałbym jeszcze dodać coś na temat bumbulowania. Otóż to jest bardzo ważne, ale wszyscy wiemy, że bumbulowanie przeprowadza się według standardów ISO. Natomiast jeśli bumbulowanie ma być przeprowadzane według standardów DIN, no niestety to wielokrotnie podraża inwestycje. Dziękuję panu za telefon. Jeszcze list od pana Daniela. Będąc młodym chłopakiem, pracowałem w markecie budowlanym jako pomocnik. Pewnego razu dla kawału wywiesiliśmy z kolegami plakat reklamowy z informacją o 30% rabacie na przyczłapy do bumbulatorów. Nie uwierzy pan, jak wielu klientów robiło awanturę z powodu braku owych przyczłapów na półce, napisał słuchacz. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Canterite. No i wracamy do rzeczy poważniejszych. Amerykańskie i brytyjskie służby bezpieczeństwa zakazały wnoszenia tabletów i laptopów na pokłady samolotów. Wolno wnosić tylko niewielkich rozmiarów smartfony. Dotyczy to połączeń z niektórych państw arabskich i bliskowschodnich do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Powód? Obawy przed możliwym zamachem bombowym ze strony terrorystów z ISIS. I o tym Łukasz Walewski. Wielu burzy się przeciwko nowym przepisom. Ich przeciwnicy, jak ten turecki turysta, nie wyobrażają sobie na przykład lotu transatlantyckiego bez możliwości pracy czy rozrywki. Można było dotąd używać laptopa w samolocie. To lekarstwo na nudę. Są jednak i tacy, którzy muszą w samolocie pracować. Oni muszą używać komputera czy tabletu. Ale ten zakaz wprowadzony na przykład w połączeniach z Egiptu, Maroka, Tunezji, Libanu, Jordanii czy Arabii Saudyjskiej ma poważne uzasadnienie. To z obawy o terrorystów z ISIS, którzy według amerykańskich służb pracują nad przemycaniem bomb do samolotów pasażerskich, tłumaczy Daniel Sandford z BBC. Jest duża różnica między laptopem czy tabletem a telefonem komórkowym. Telefon jest dużo mniejszy, więc i mniej materiałów wybuchowych można w nim umieścić niż w tych większych urządzeniach. To próba wyeliminowania bomb ukrytych w laptopach. Przypomnijmy, że taka właśnie bomba wybuchła rok temu w Somalii, gdy samolot wystartował. Pasażer zdetonował ładunek w laptopie, a wybuch wyrwał dziurę w kadłubie maszyny. Na szczęście było to na niedużej wysokości i udało się wylądować, ale tego właśnie obawiają się obecnie służby. Według służb podobnie było w przypadku rosyjskiego Airbusa, który rozbił się 2 lata temu nad Synajem w wyniku wybuchu bomby na pokładzie. To jednak nie wszystkich przekonuje, jak tego obywatela Kairu, który podkreśla, że ze strony Zachodu to dyplomatyczny przytyczek w nos dla krajów wymienionych w zakazie, bo przecież to nierówne traktowanie. Jedyny sens tego posunięcia jest taki, że oto prezydent Trump pokazuje, co myśli o krajach arabskich. Czy terroryści z tego powodu przestaną przeprowadzać zamachy? Nie. A przepisy dotyczące tego, co wolno robić, a czego nie na pokładzie samolotów, czy co wolno wnosić, a co jest zakazane, zmieniały się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, podkreśla Dominik Sipiński, redaktor prowadzący z portalu Pasażer.com. W pierwszych latach lotnictwa i przez większą jego część do samolotu można było wnieść dowolne płyny, alkohole, papierosy, nawet cygara na pokładzie się paliło. Nie było też tak naprawdę większych ograniczeń dotyczących przewozu przedmiotów niebezpiecznych, broni, noży, bo nikt nie zakładał, że ktoś może podróżować z celem porwania samolotu. Czy samoloty wówczas były często niehermetyzowane, latały stosunkowo nisko. Można było w nich nawet otworzyć okno. W latach okołowojennych, około II wojny światowej, w regulaminach przewozów były nawet zapisy o tym, aby pasażerowie nie wyrzucali śmieci przez okna. Dziś nie wolno nawet wnosić płynów w butelkach o dużej pojemności. Ze względu na komfort współpasażerów i bezpieczeństwo, palacze muszą się powstrzymywać z nałogiem. Używanie tabletów, smartfonów, laptopów, rozmawianie przez telefon czy słuchanie muzyki to jest zakazane podczas startu i lądowania, bo wtedy pasażerowie muszą być gotowi do natychmiastowej ewakuacji w razie konieczności. Choć z drugiej strony niektóre linie lotnicze zapewniają nawet dostęp do gniazdek elektrycznych na pokładzie oraz internetu bezprzewodowego, czy nawet łączność satelitarną z sieciami komórkowymi. Ale nie było tak zawsze, dodaje Grzegorz Sobczak ze Skrzydlatej Polski. Gdy telefony komórkowe stały się powszechne, zaczęły być wręcz zagrożeniem w ruchu lotniczym. Zabraniano używania telefonów komórkowych, a to wiązało się z pewną obawą, czy te urządzenia mają wpływ na instalacje pokładowe samolotu. Bo to, że czasami piloci słyszą zakłócenia wywołane działaniem telefonów komórkowych, to jest informacja, którą mam od pilotów. To bywa irytujące, ale może być niebezpieczne, jeśli na przykład mamy jakąś kluczową fazę lotu i pilot musi usłyszeć komunikat, którego nikt nie powtarza w korespondencji lotniczej. Ale obecnie instrumenty, jak i radiostacje w większości samolotów są zabezpieczone przed zakłóceniami, choć różne linie lotnicze stosują w tej kwestii różne zasady. A niedawno w obawie przed podniebnymi pożarami zakazano także wnoszenie na pokłady wielu linii lotniczych telefonu Samsung Galaxy Note 7, który potrafił samoistnie się zapalić, a to za sprawą wadliwych baterii. Sprawą zainteresował się Łukasz Walewski. Tu trójka, audycja popołudniowa, zbliża się 17.30. Skrót wiadomości w Trójce, Radosław Mróz. Jedna osoba zmarła w szpitalu w ataku w Londynie. Jak informują lekarze, to kobieta, która najpewniej została potrącona przez samochód na moście westminsterskim. Pojazd wjechał tam w grupę pieszych. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych, jest wielu ciężko rannych. Mniej więcej w tym samym czasie doszło także do ataku na policjanta przy budynku brytyjskiego parlamentu. Napastnik rzucił się na funkcjonariusza z nożem, doszło do strzelaniny. Napastnik zginął od policyjnych kul. Po tym zdarzeniu gmach parlamentu został zamknięty, a takie to informacje przekazał posłom przewodniczący Izby Gmin David Lindington. Policja i dyrektor Biura Ochrony polecili, byśmy pozostali w zamkniętym budynku do momentu, gdy dostaniemy sygnał, że jest bezpiecznie. Until we receive advice that it is safe. Te najnowsze doniesienia mówią jednak o tym, że teraz cały budynek parlamentu ma zostać ewakuowany. Sytuację śledzi premier Theresa May. Szefowa rządu jest w swojej siedzibie przy Downing Street. Jak na razie nie wiadomo, czy spotka się dziś z Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości były zaplanowane na 16:30 czasu polskiego. O sytuacji informuje rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Na ten moment wiem jedno. Jarosław Kaczyński jest bezpieczny i czeka na informacje ze strony brytyjskiej co do tego, czy to spotkanie i o której dzisiaj się odbędzie. Śledzimy te najnowsze doniesienia z Londynu. Kolejne w serwisie Trójki o 18:00. Wcześniej za kilka minut ponownie połączymy się z naszym korespondentem w Londynie. Teraz natomiast czas już na wiadomości ekonomiczne. Wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sam w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Inwestycje przestają być kulą u nogi polskiej gospodarki. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że aż 66% przedsiębiorstw przemysłowych planuje wzrost nakładów. Tak dobrego wyniku nie było, odkąd urząd prezentuje te dane, czyli od 2011 roku. W ubiegłym roku inwestycje były największym problemem polskiej gospodarki. Wskazuje się je jako główną przyczynę spadku dynamiki produktu krajowego brutto to do 2,8%. Około 80% inwestorów traci pieniądze zainwestowane na rynku walutowym Forex. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że jedyną instytucją państwową, która podejmowała działania na rzecz ochrony nieprofesjonalnych inwestorów na rynku Forex, jest Komisja Nadzoru Finansowego. To z inicjatywy KNF-u ograniczono m.in. maksymalną wysokość dźwigni finansowej, czyli narzędzia, które umożliwia maksymalizację zysków z transakcji, ale za cenę bardzo wysokiego ryzyka poniesienia strat. Analizowano także procedury świadczenia usług przez firmy inwestycyjne na rynku Forex i sformułowano wytyczne dla tych firm, wskazując dobre praktyki. Krzysztof Kwiatkowski dodaje, że brakuje też przepisów regulujących działalność kantorów internetowych. Jako nierzetelne NIK oceniła przewlekłe reagowanie przez Ministerstwo Finansów na ryzyka związane z działalnością kantorów internetowych. Do momentu zakończenia kontroli wciąż nie uchwalono przepisów regulujących funkcjonowanie takich kantorów, chociaż od zidentyfikowania niebezpieczeństw minęło już 6 lat. Prezes NIK wskazuje, że korzystanie z wymiany walut w internecie jest obarczone ryzykiem oszustwa albo bankructwa kantoru. W raporcie wskazano, że w ciągu 4,5 roku klienci krajowych firm inwestycyjnych stracili łącznie na rynku Forex ponad 2 miliardy 100 milionów złotych. Nie wiem, skąd w raporcie NIK-u pojawiły się dane o tym, że 80% inwestorów traci na Forexie, mówi Trójce Marek Wołos z Izby Domów Maklerskich, ekspert do spraw rynków pozagiełdowych. Publikowanych ostatnio danych, stosunek klientów, którzy zarabiają w stosunku do tych, którzy tracą, jest na coraz lepszym poziomie. Powiedziałbym, że jest na takim światowym nawet poziomie. W krajach rozwiniętych te relacje są na poziomie 60 do 40 i u nas też do tego poziomu się zbliżają. Rynek Forex jest specyficzny, ryzyko jest podwyższone, ale inwestorzy po prostu na to się godzą, dodaje Marek Wołos. A skoro o walutach mówimy, to teraz frank szwajcarski kosztuje 3,99 zł, a więc wciąż poniżej 4 zł. Euro jest po 4,27 zł, dolar po 3,95 zł, funt brytyjski 4,93 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Ekonomia jeszcze powróci kwadrans przed 19. Porozmawiamy, Patrycjusz Wyżga porozmawia między innymi o centralnym dworcu kolejowym. Plany są, planowana jest budowa, inwestycja, na ile zaawansowana, zobaczymy. Będzie także o pomysłach na emeryturę, a gościem Patrycjusza Wyżgi będzie wicepremier Jarosław Gowin. To kwadrans przed 19. Jeśli chodzi o pogodę, wieczorem i w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu i na wschodzie okresami opady deszczu. Temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 w centrum i do 4-6 stopni powyżej zera na zachodzie i na południu. To w nocy. Jutro w ciągu dnia pochmurno z większymi rozpogodzeniami. Na północy bez opadów, a na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Temperatura, czyli mniej więcej tak jak dziś. Temperatura też od 8 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Big Daddy Wilson. Fascynujący i tajemniczy głos współczesnego bluesa zabrzmi w Trójce. Artysta wraz ze swym trio wystąpi w Suwalskim Ośrodku Kultury, by zwiastować jubileuszowy 10. Suwałki Blues Festival. Transmisja koncertu w najbliższy czwartek o 22.05 w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza randka. Romantyczna kolacja we dwoje. Pierwsze nadzieje, pierwsze uśmiechy, zabawne niezręczności, a dookoła dyskretne kamery, czułe mikrofony, nieprzypadkowa obsługa. Nowy program Pierwsza randka. Oglądaj już jutro o 20.40 w telewizyjnej Dwójce. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola, Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 23 minuty, godzina 18. A propos bumbulatora i innych urządzeń. Chciałem powiedzieć, w 1985 roku zacząłem praktyki jako 15-letni chłopak w zakładzie, który mogę powiedzieć, bo już nie istnieje, w Transbudzie w Częstochowie, jako młody mechanik. Wysyłano mnie po nity klepane, wysyłano mnie po feskopa, weź wiaderko i idź po kompresję i młotek z podziałką. Także takich rzeczy było w takich zakładach bardzo dużo. 22 i 7 trójek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę Beata Michniewicz i Puls Trójki. Et ton Dieu, c'est pour ton bien que tu ne pouvais pas faire de meilleur choix. Avec l'or que tu as dans les mains, tu vas retrouver très vite un emploi. To Benjamin Biolay. Jeszcze przed pulsem zabierzemy Państwa do Londynu, gdzie doszło dziś do ataku, który policja brytyjska określa mianem incydentu terrorystycznego. Wciąż zbieramy informacje na ten temat. W tej chwili wiadomo, że co najmniej jedna osoba straciła życie w wyniku ataku. W Londynie jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Witaj po raz kolejny. Jesteśmy na antenie. Co wiadomo? Dzień dobry. Tak jak powiedziałeś, niestety jedna kobieta zabita, kilkanaście rannych po tym, jak kierowca samochodu u wylotu mostu Westminster całkiem niedaleko Big Bena wbił się w tłum. Samochód zatrzymał się na barierkach oddzielających budynek parlamentu od reszty miasta. Potem mężczyzna z niego wysiadł, był uzbrojony w nóż. Według doniesień BBC został zastrzelony. Policja określa obrażenia niektórych pozostałych osób jako, tu cytat, katastrofalne. Serce Londynu jest zamknięte, odgrodzone od reszty świata. Ja czekałem na spotkanie pomiędzy premier May a prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Polscy dziennikarze zostali z tego sprzed Downing Street wyrzuceni, wyprowadzeni. To sprawiło, że byliśmy jedynymi z niewielu osób, które mogły zobaczyć tę odgrodzoną strefę od środka. Nigdy jeszcze nie widziałem Londynu tak cichego, szczególnie w godzinach szczytu, ale jest to cisza pełna niepokoju. Wydaje się, że ten strach, który nad wyspami wisiał od ponad 2 lat, kiedy to obowiązuje tu przedostatni poziom alarmu antyterrorystycznego, właśnie się zmaterializował. Adam, wiemy, że jedna osoba nie żyje, w wyniku ataku zmarła kobieta, wiele osób jest rannych, a co wiemy o napastniku? Według ostatnich doniesień napastnik został zabity. Wiedzieliśmy już, że zaraz na początku świadkowie mówili o serii I to chyba tyle, jeśli chodzi o połączenie z Londynem. Słyszymy Państwa zakłócenia elektroniczne. Adam Dąbrowski z Londynu, nasz korespondent. Do tych informacji powrócimy już za chwilę. Beata Michniewicz w Pulsie Trójki, a o 18:00 kolejny serwis. Poi sole sulla spiaggia il cane addormentato accanto a te. Vieni con me. E qualche ombra nella testa, non so se ti ricorderai di me. Accanto a me. E la notte era giù, un ragazzo con l'anima blu. Sorriso, uno sguardo, un sospiro e non esisto più. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gośćmi są posłowie Elżbieta Kruk z Prawa i Sprawiedliwości, przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu. Witam państwa. I poseł Grzegorz Furgo z Nowoczesnej, członek tej komisji. Dzień dobry, witam państwa. Dość, nie wiem, czy burzliwie, czy żywo było dzisiaj podczas posiedzenia Komisji Kultury i bardzo ważni ministrowie byli, bo i wiceminister spraw zagranicznych i sam wicepremier, minister kultury. A chodziło o krajobraz medialny w Polsce. Ma być inny niż dotychczas. Może tak zaczynamy od końca, bo chciałam zapytać przede wszystkim od kiedy i jaki jest plan i cel tych zmian, pani przewodnicząca? Kiedy to, znaczy od kiedy zaczęła się dyskusja, debata w Polsce na ten temat, zaczęła się dawno. Jeśli chodzi o zamierzenia w tym względzie, Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało je w kampanii, a też z różnych powodów ta debata przyspiesza bądź zwalnia. Jak się coś zdarza istotnego, przyspiesza. No dzisiaj wiemy, że tą siłą sprawczą tego wzmożenia debaty na temat kształtu rynku medialnego w Polsce był sławny list szefa Ringier Axel Springer do pracowników, polskich pracowników tej kampanii. Zaraz wrócimy do tego listu, ale jeśli chodzi o cel i to, co jest na horyzoncie tych zmian, to chodzi o to, trywializując czy też rzecz ujmując karykaturalnie, żeby media były nie tylko polskojęzyczne, ale polskie, panie pośle? Znaczy wrócę do tego dzisiejszego posiedzenia komisji. Moim zdaniem, że pan premier Gliński został lekko wpuszczony w maliny, bo nie miał nic do powiedzenia, tak naprawdę. Bo jakby ustawy jeszcze nie ma, repolonizacyjnej. Wiceminister rzeczywiście spraw zagranicznych, no, wystąpienie 2-3-minutowe w zasadzie żadne. Dobrze, ale później rozgorzała jakby dyskusja. Ale ja pytałam o co chodzi. Szczególnie, że bardzo ciekawe wystąpienie i bardzo ciekawe rzeczy mówił pan premier Gliński. Chodzi o to, żeby... Ale mówił generalnie o planach ministerstwa. Chodzi no, o to, słusznie, żeby media były polskie, a nie polskojęzyczne. Takie było moje pytanie. Zaraz wrócimy do obu wystąpień panów gości. Ja nie rozumiem, co znaczy polskojęzyczne. Nie mamy polskojęzycznych mediów. Tak się mówi czasami, jak pan wie w debacie, tak że to czasami. Nie są media polskie, tylko polskojęzyczne, tak się mówi troszkę ironicznie. Może o, kapitał o zagraniczny pewnej jest. Grupie mediów, tak. No, kapitał zagraniczny jest, no normalnie. Jesteśmy w Unii Europejskiej, jest wolny rynek. To znaczy normalnie? Znaczy, że ten rynek polski jest taki jak normalnie, na przykład rynek niemiecki czy francuski pod tym względem? No, od kiedy wam się tak Niemcy podobają? Dzisiaj słyszałem tyle antyniemieckich słów. No to wasze interpretacje ja są. Ja nie widzę tutaj. Ja bym chciała, żeby słuchacze zrozumieli, o co chodzi, więc proszę się nie przekomarzać, dobrze? Tylko powiedzieć, jak to powinno wyglądać? No ale jeśli pani zadała takie pytanie, pani redaktor, to przede wszystkim punktem wyjścia tej rozmowy musi być to zaznaczenie, jakim mamy kształt rynku w Polsce, jaki zakres kapitału zagranicznego, a jest to zakres niespotykany w innych krajach europejskich. I dlatego dałam za wzór Niemcy, bo to moje marzenie, żeby ten rynek tak wyglądał, śladowy kapitał obcy, czy Francja. Jeszcze jest model francuski, prawda? Model francuski. A u nas, no na przykład, no już w mediach drukowanych, papierowych, prawie 80% kapitału zagranicznego. Jeśli chodzi o regionalne, ponad 90% kapitału zagranicznego. Panie pośle, pan mówi, że to normalnie. A w tym 75% kapitału niemieckiego. Ale stwierdzanie faktu nie jest antyniemieckością. Wprost przeciwnie. Za wzór bym sobie wzięła rynek niemiecki. No dobrze, ale że gdyby nie ten list szefa, prawda, pana dekana, to można na podstawie tego, jaki mają profil te media, jakie stanowiska w poszczególnych sprawach przedstawiają, to można powiedzieć, że to wynika z tego, że pracodawca jest niemiecki? Myślę, że już dzisiaj tak możemy powiedzieć. Oczywiście w pewnym zakresie ten list tym dowodem jest, ale też inne zdarzenia, z jakimi mieliśmy do czynienia, na przykład rok temu wyciekła notatka z MSZ-u niemieckiego o spotkaniu przedstawicieli rządu Angeli Merkel z przedstawicielami mediów niemieckich, wydawcami, redaktorami naczelnymi, znaczącymi na rynku niemieckim medialnym dziennikarzami, gdzie instruktaż dostali ci przedstawiciele prasy, jak pisać o rządzie polskim i o Polsce, na przykład putinowski styl rządzenia. I takie oceny zdarzyły się niestety tutaj w prasie polskiej. Wtedy się zastanawialiśmy, czy takie instrukcje też dostają dziennikarze polscy, pracujący w koncernach niemieckich tu w Polsce. Dzisiaj z tego listu szefa Axela dowiedzieliśmy się, że tak. Kompletnie się z tym nie zgadzam. Bo ale to ja mówię o faktach. Ale z czym? Fakt. Nie zgadzam się w ogóle. Dwa inne listy żeśmy czytali. Bo ja w tym liście nic nie widzę dziwnego. Bo ja bym chciał, bo dzisiaj minister Dziedziczak został dwa razy zapytany, co mu się nie podoba w tym liście. Pani poseł, co pani się nie podoba w tym liście? Niech pani powie. Konkretnie. Bo list jest napisany powiedzmy przez szefa prywatnego. Jeden krótki cytat. No, powiedzmy proszę im, co zrobić. To znaczy nam, Polakom, żeby tam nie wylądować na tym parkingu. To Polacy tacy durnie będą słuchać. Ale nie chodzi o to, czy my jesteśmy durni, że będziemy to słuchać. To jest pierwsze. Ja nie widzę żadnych z tym problemów. Rozumiem, że pan uważa, że zbyt dużo wagę przyłożono do tego listu. To jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, moje pytanie było szersze. Czy z tego, że to jest kapitał niemiecki i że jest tak duża koncentracja, to wynika, że taki, a nie inny jest profil tych mediów? Wiecie, miłe panie, że dwie popełniacie ten sam błąd. To nie jest kapitał niemiecki. 50% ma szwajcarski. Tak. Tylko dziwnie się to o tych Szwajcarach nie mówi. Wszystko się teraz nie dziwnie powiem, że to jest szwajcarski. Powiedziałam, że 75% kapitału zagranicznego należy do Niemców. No to jest większość. 75%. Aksel ma 50%. Dobrze, to zapytam, czy kapitał warunkuje treści? Czy on jakoś wpływa na prezentowane treści? Ja tego treści absolutnie nie widzę na wpływanie w treści. Wrócę do tyłu, kiedy jeszcze nie bawiłem się w tą politykę na poważnie, można powiedzieć. Zarządów Platformy też istniały te media i też istniały tabloidy. I wszystko to było i nikomu nie przeszkadzało. I wtedy Platforma odbierała cięgi. Ale powiem więcej. Ja muszę powiedzieć, to jest jakby, co jest przyczyną przede wszystkim. Nagle, co się takiego stało? List jest tylko zapalnikiem i absolutnie wykorzystywany przez Prawo i Sprawiedliwość do jakby uzasadnienia prowadzenia ustawy repolonizacyjnej, bo media PiS-owi są potrzebne. Po pierwsze, sondaże spadają. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Idziemy do wyborów samorządowych. Tu tylko i wyłącznie chodzi o jakby rynek gazetowy, czyli media lokalne, które są potrzebne do wyborów. Czwarta rzecz, dziwię się bardzo, bo wszystkie media, praktycznie rzecz biorąc papierowe, spadają. Spada im oglądalność, czytelnictwo. I teraz my się zabieramy, co będziemy robić? Nacjonalizować, wszystkie kupować. Mają swoje portale kto internetowe. Kto będzie kupował? To jest podstawowy problem. Bank PKO BP kupi w naszym imieniu ale panie pośle, te media? Zróbmy to. Pani poseł, podejmijmy to wyzwanie, a nie od razu mówmy, co nam się nie uda, z góry nie zakładajmy. Ale kto nie kupi? Zakładajmy dobrze, ale też czy rząd pomoże w repolonizacji mediów? Ale chwileczkę, ale bo odniosę się jednak do tego, co pan poseł mówi. No to są takie interpretacje naszych intencji. No to jest tak jak no to co to są za interpretacje? To jest tak jak z tym przysłowiem, że Budda zawsze widzi przed sobą, Budda osioł osła. Najlepiej się na przykładach operuje. Mieliśmy jeszcze jeden przykład i to z czasów Platformy, dokładnie pokazujący jaki jest stosunek Platformy, to już nie do pana, panie pośle, do mediów. Mówię o aferze podsłuchowej, jednej z tych rozmów, Graś Kulczyk i o rozmowie, że tam się nie podoba, coś pisze Fakt, to trzeba tu załatwić. Graś rozmawiał tam z kimś z rządu, z Angeli Merkel, bez skutecznie, czy Kulczyk by nie pomógł zmienić te kwestie. Była taka historia. Kulczyk pomógł, redaktor naczelny się zmienił, ale co istotne, linia redakcyjna się zmieniła tego pisma. Najbardziej jaskrawe to było to, jak Fakt zmienił zdanie w sprawie migracji. Przedstawiając i prezentując po zmianie tego zdania, wcześniej mając dużo wątpliwości, punkt widzenia właśnie niemieckie, a może bardziej i punkt widzenia rządu niemieckiego, bo pewnie nawet nie do końca Jezu niemiecki, bo pewnie ale nie wszyscy Niemcy się zgodzili. I z linii pytania. Pytanie było, czy rząd pomoże kupić te media. Bo ja mam fundamentalne pytanie. Czy nie lepiej, macie w zasadzie konsorcjum medialne dosyć silne, czy nie lepiej wam było na nowo postawić te media, stanąć na rynek, bo ja tego nie rozumiem, i konkurować. Bo to za chwilę prowokujecie kolejną awanturę. Bo ja wiem, że to za chwilę może być właścicielem KGHM, spółki Skarbu Państwa, bo przecież kto inny to kupi. Ale co to jest za sposób myślenia, panie pośle? Kolejny przykład. Ja będę na przykładach operowała, bo to jednak jest najbardziej przemawiające. Wróćmy do przykładu Berliner Zeitung. 2005 rok, kapitał... 12 lat temu. 2005 rok, kapitał anglosaski kupuje Berliner Zeitung, opiniotwórczą, ale o niewielkim zasięgu gazetę. Co się dzieje w Niemczech? Nikt nie ma, panie pośle, żaden polityk niemiecki takich wątpliwości jak pan. Wszystkie środowiska dziennikarskie, polityczne, opiniotwórcze oceniły taki jeden zakup jako bardzo niebezpieczny precedens. Jak to? Ktoś będzie wpływał na to, co Niemcy myślą, na to, co Niemcy wybierają, na gusta. Niebezpieczne. Wszędzie, w każdym kraju suwerennym. Rynek medialny jest traktowany jak każdy kluczowy rynek, dlatego jest chroniony. Ja rozumiem, że taka jest państwa wizja, żeby te media były polskie, żeby były w polskich rękach, żeby był polski kapitał. Ale czy tego kapitału jest tyle, żeby te media, mówiąc na skróty, przejąć? To jest niewątpliwie problem. Jak wyjść z tego, to nie jest łatwe. I to zresztą w dyskusji na dzisiejszym posiedzeniu komisji padło, że to jest wyzwanie poważne. Bo tutaj po pierwsze trzeba zmienić prawo, trzeba w zakresie, w jakim dozwala tego prawo europejskie. Ale to nie wystarczy oczywiście. Trzeba mieć wolę zmiany i trzeba pewne działania podejmować. Wspierać polskie media, promować, zachęcać do inwestowania kapitału Polski na rynku, wspomagać kapitał Polski. Większy problem... To musi być cały proces i on na pewno będzie długo trwał. Większy polskie problem. Media, czy jeśli media będą polskie, to jest gwarancją albo przynajmniej takim wyznacznikiem, że możemy marzyć o pluralizmie. No, mamy ten pluralizm w wydaniu polskiej telewizji. Widzimy, jak ten pluralizm wygląda codziennie. Czyli na przykład jest jeden z posłów Platformy, nie będę wymieniał nazwiska, 3 razy zapraszany do TVP Info, dostaje polecenie z Nowogrodzkiej, z Komitetu Centralnego PiS, bo tak można nazwać, że nie będzie w tym ale programie. Ale pan wie, że z Nowogrodzkiej? No przecież jeszcze, ja widziałem SMS-a, który poseł mi pokazywał, że kierownictwo PiSu. A kierownictwo gdzie? Ale to ktoś gdzie? Mu tak powiedział, no co nie, to jest. No to są kierownictwo PiS, 3 razy, panie pośle. No ale nie, umówmy się, że tak jest. Że te po prostu, a umówić się możemy, no, ale dzisiejszy program, tak jest. Ja muszę to powiedzieć, dzisiejszy program skandaliczny z panią wicemarszałek Kidawą-Błońską, prowadzący redaktor, już kompletnie pogubiony, z dużą dozą, powiedziałbym, nienawiści. To taki prowadzący, sadzenie drzew zaczyna przyrównywać do tragedii smoleńskiej i jeszcze po drodze była premier Kopacz. To się w głowie jakby nie mieści. Panie pośle, tyle że my nie wiemy, bo być może to właśnie wynika, że jest tak duża wolność wypowiedzi, że każdy z dziennikarzy ma prawo do, no powiedziałbym, nie najmądrzejszych pytań. No na przykład można oskarżyć również Ryszarda Petru o to, że jest agentem rosyjskim i sobie zażartować i wiadomo, jak to było. Ja tu nie jestem rzecznikiem telewizji, ale jak wiemy, ten dziennikarz już nie prowadzi ale tego po co programu. To zrobił? Pytanie jest, po co tak, to zrobił? Pytanie jest szersze. Absolutnie nie będę tutaj bronić telewizji. Niech telewizja broni się sama. Telewizja się nie obroni. Za chwilę przyjdziemy. No to jest jej sprawa. Ja nie będę tutaj bronić telewizji. Ja pytam tylko o to. Czy pan uważa, że przykład telewizji dowodzi, że jeżeli media będą polskie, to nie będzie pluralizmu? Absolutnie. Ja się boję właśnie, że jeżeli media będą polskie, to rączkę położy na to właśnie aktyw Prawa i Sprawiedliwości. I będziemy mieli powtórkę BIS telewizji polskiej, bo sytuacja w radiach jest lepsza. To fakt. Ale telewizja w Warszawie to jest kardynalna, po prostu ale straszna. Ale która telewizja? Telewizja Polska, cała publicystyka. Proszę zobaczyć, czy my w ogóle czy my oglądamy tą samą telewizję? Czy pani ogląda... Ja nie przyszłam rozmawiać tu i nie chcę byłego rozmawiać o telewizji. Tak, proszę byłego rzecznika Rachonia, jak prowadzi programy. To jest po prostu w ogóle, to jest pana opinia. No i co? W ogóle zeszliśmy na zupełnie inne tory niż planowałam. A chciałam się dowiedzieć, czy zmiana prawa prasowego nie byłaby tym pierwszym i może nawet wystarczającym krokiem, żeby zagwarantować pluralizm. Mówił o tym dzisiaj pan premier Gliński, że jest ten artykuł, który umożliwia te naciski pracodawcy na dziennikarza i że to jest normalnie zapisane. To znaczy, to pewnie nie wystarczy, ale niewątpliwie jest konieczne. Był gościem na komisji także przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. Wykazał, że inna sytuacja panuje na rynku mediów elektronicznych, bo w tym przypadku takiego listu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musiałaby zareagować zgodnie z ustawą, bo musiałaby to uznać jako ingerencję. Nie uzasadniono. Niestety, pewnie słuchacze nie są usatysfakcjonowani, ponieważ bardzo meandrowaliśmy, że tak powiem, w tej rozmowie. Przepraszam. Bo temat gorący, nieprawda. Elżbieta Kruk, Prawo i Sprawiedliwość, Grzegorz Furgo, Nowoczesna, Beata Michalska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Ja, Magda Gessler, moimi restauracjami zarządzam przez telefon. I dlatego wybrałam formułę Business Box w Play.